Κυρία Σημακοπούλου, τι λέτε? Να αρχίσω με... Μη βοκάτε έτσι γιατί ανησυχώ. Να αρχίσω με... Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Να αρχίσω με... Μη βοκάτε έτσι γιατί ανησυχώ. Ταράχτηκε ο Σκουρλέτης δίπλα με τα μεσονύκτιες ώρες όλα αυτά στα κανάλια. Τι περιμένετε? Με αναστεναγμούς και βογγητά. Η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, ο Πάνος Σκουρλέτης και ο Νίκος Χατζηνικολάου που την ρώτησε. Αυτά συνέβησαν χτες βράδυ. Δεν συνέβησαν μόνο αυτά βεβαίως, συνέβησαν και άλλα πολλά. Για να ξέρετε, χάνετε αν δεν βλέπετε πολιτικές εκπομπές, οι οποίες δεν είναι μόνο πολιτικές, το καταλαβαίνει ο καθένας, γιατί τίποτα πια στη ζωή δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι πάρα πολλά, έτσι λοιπόν. Ακούγοντας τους αναστεναγμούς, έχει και αυτή τα βασανά της. Είχε να υπερασπιστεί και τι να υπερασπιστεί. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Μέσα στα υπόλοιπα είπε όμως και κάτι που έχει δίκιο. Αναγνώρισε μια ευθύνη στην κυβέρνηση. Φταίει η κυβέρνηση που δεν βγαίνουν στο φως οι υποθέσεις της διαφθοράς. Τζάκρη Θεοδώρα, ναι. Φταίει η κυβέρνηση που δεν βγαίνουν στο φως οι υποθέσεις της διαφθοράς. Ορίστε, το παραδέχεται. Η κυβέρνηση φταίει για κάποιο θέμα. Ένα από αυτά είναι αυτό. Το ακούσατε τώρα, ότι δεν βγαίνουν στο φως υποθέσεις διαφθοράς. Δεν το πέτσε ακριβώς, το κόψαμε λίγο για να το φέρουμε στα μέτρα τα δικά μας, αλλά και της κοινωνίας και της πραγματικότητας, γιατί αυτό είναι το σωστό και όχι αυτό που θα έλεγε η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Μπήκαμε στο μνημόνιο τότε που μπήκαμε, με τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος διεκδικεί ρόλο και βάζει τους βουλευτές του να τραβήξουν το χαλί κάτω από το Βενιζέλο. Αλλά πού να τραβηχθεί χαλί, που πάνω είναι το βουνό που λέγεται Βενιζέλος? Δεν έχει σημασία, εκτιμούμε την προσπάθεια. Θέλουμε τον Παπανδρέου ξανά στα πράγματα. Πάντως μπήκαμε τότε στο μνημόνιο. Δεν έπρεπε να είχαμε μπει έτσι όπως μπήκαμε. Έπρεπε να είχε γίνει μια διαφορετική σκευωρία για να τρομάξει, να εκβιαστεί για τα καλά ο λαός, γιατί πολύ λάσκα τον έχουμε αφήσει. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βλέποντας το χρόνο προς τα πίσω, λέω κακώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Όντως τελικά ήταν λάθος. Και δεν έπρεπε να το έχουμε ψηφίσει. Γιατί δεν έπρεπε να το έχουμε ψηφίσει? Για τις 6 Μαΐου του 10. Έπρεπε να έχουμε αφήσει την Ελλάδα τουλάχιστον 2 μήνες. Με κλειστές τράπεζες, με 0 καταβολή συντάξεων, με 0 καταβολή μισθών στο δημόσιο. Και μετά να μπούμε σε πρόγραμμα. Τζάκρη Θεοδώρα, ναι. Τουλάχιστον 2 μήνες, με κλειστές τράπεζες, με 0 καταβολή συντάξεων, με 0 καταβολή μισθών στο δημόσιο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι σκορφίστηκαν το σενάριο με τις μίζες δεν θα έχουν λαγούμι να κρυφτούν. Δεν θα έχουν λαγούμι να κρυφτούν. Και μετά πέφτει μουσική του Ρετυρέ, γιατί και τότε η Κατερίνα Γιουλάκη 2 φορές τα επαναλάμβανε. Εδώ είναι ο αθώος. Μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, Γιώργος Καρατζαφέρης, και κατηγορεί όλους αυτούς που σκορφίστηκαν όλα αυτά που έχουν σκορφιστεί με τις μίζες, τις offshore και τα υπόλοιπα. Και λίγο πριν ο Άδωνης, ο οποίος, να τον ευχαριστήσουμε δημοσίως, δεν υλοποίησε αυτή του την πρόταση, δεν είχαν και εμπειρία τότε, να αφήσουμε χωρίς συντάξεις για 2 μήνες για να ταραχτεί ο κόσμος και μετά οτιδήποτε έρθει να του φανεί ως καλύτερο, ως πιο άριστο, για να το βουλώσει μια και καλή ο κόσμος, ο λαός, να μην μιλάει, γιατί πολλά μας τα έχουν κάνει τα τελευταία 4 χρόνια οι ανυπάκουοι και απίθαρχοι και όλοι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι πάμε καλά, βαδίζουμε καλά στο δρόμο προς την είσοδο σε ένα νέο μνημόνιο. Θα πάμε πάνω στο βορρά. Αντιπρίτανης του Απουθού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντιπρίτανης δηλαδή πνευματικός άνθρωπος του τόπου, είναι και πρόεδρος της φιλοσοφικής μάλιστα σχολής εκεί του Πανεπιστημίου, ο κύριος Γιάννης Τζιφόπουλος. Έχει κάνει μια δήλωση που συζητείται έντονα τις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο της πορείας που έχει πάρει ο τόπος, μερίδα του λαού και η κοινωνία, ήρθε και ο πνευματικός άνθρωπος να βάλει τη δική του πάρα πολύ έντονη σφραγίδα. Και η νοοτροπία η οποία καλά έχει επικρατήσει, τα λέγατε στο πρώτο σας μισάωρο, ναι, κύριε, ναι, Παπαδόπουλε. Ναι, τα λέμε σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά... Ναι, αλλά πείτε μου εσείς πώς αλλάζει η νοοτροπία αυτή. Είμαστε σε κρίση. Αλλάζει η νοοτροπία. Έχει αλλάξει η νοοτροπία. Μόνο με την ευκαιρία της κρίσης μπορεί κάτι να γίνει. Θαυματικό με να φαντάζεις σαν τέτοιο, αλλά όχι, μπορεί κάτι να γίνει. Εγώ φοβάμαι ότι πρέπει να φασιστοποιηθούμε όσοι είμαστε σε θέση εξουσίας. Πρέπει να φασιστοποιηθούμε όσοι είμαστε σε θέση εξουσίας. Για δεν βλέπω να αλλάζει αλλιώς ο Έλληνας. Γιατί δεν βλέπω να αλλάζει αλλιώς ο Έλληνας. Αυτό θέλω να μου το ερμηνεύσεις, γιατί. Θέλω να ερμηνεύσω ότι η κύριε Ευγένη, αν παραφέρεσαι, να τρως μια σφαλιάρα για να συμμαζεύεσαι όπως γίνεται στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλες τις σοβαρές χώρες του κόσμου. Και όταν εκείνος που φαίνεται. Δεν μπορεί να ψηφίζουμε νόμους και να μην τους τηρούμε. Αυτό το τελευταίο το λέει και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Όλα τα άλλα δεν τα λέει, τα εφαρμόζει όμως με διάφορους μηχανισμούς, τρόπους, βουλευτές, βουλευτίσκους και παράγοντες του τόπου. Τη σύμπτωση, όλοι καταλήγουν στην εφαρμογή του νόμου. Ποιος τον έχει ψηφίσει, κατά ποιες προϋποθέσεις, ποιον εξυπηρετεί ο νόμος, είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση. Όμως εδώ κρατάμε την άποψη του πνευματικού ανθρώπου του τόπου, Γιάννης Τζιφόπουλος, αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που λέει ότι πρέπει να φασιστοποιηθούμε όσοι έχουμε εξουσία, ότι ο ίδιος δεν έχει εξουσία ή φασιστοποιηθεί, και να τρώει τη σφαλιάρα όποιος κάνει αυτό που κάνει. Τι σημαίνει τώρα σφαλιάρα, ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Αυτά λέγονται δημόσια, κανονικά. Σίγουρα συμφωνούν πάρα πολλοί από αυτούς που μας ακούτε τώρα, από το κοινό, το ελληνικό, όσους ψηφίζουν με τέτοιου τύπου πρακτικές, χωρίς όλοι να λαμβάνουν την υπόψη ότι όταν υπάρχουν τέτοια θα υπάρχει ισχυρή αντίδραση. Πολύ ισχυρή αντίδραση, και πού οδηγεί όλο αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει ή απλά νομίζετε ότι θα κυριαρχήσει αυτού του τύπου η φασιστική λογική, που μπορεί προσωρινά να έχει κυριαρχήσει σε πολλές περιοχές του πλανήτη διάφορες ιστορικές περιόδους, αλλά τελικά χάνει με τραγικά αποτελέσματα για όλους. Αυτό είναι ένα κλου, πολύ ωραίο κλου, να το έχουμε έτσι κι αλλιώς στο νου μας. Βιάζονται, ίσως ο αναστεναγμός να προέκυπτε από αυτό. Μας μέμφεστε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Επειδή λέτε για δηλώσεις σας, θυμίζω τις δηλώσεις σας προχθές. Οι δηλώσεις μου είναι ξεκάθαρες. Βιαστήκαμε. Ήταν, είναι και θα είναι οι ίδιες. Βιαζόμαστε να βγούμε από το μνημόνιο, κύριε Σκουρλέτη. Αν εσείς δεν βιάζεστε, τότε τι θέλατε να το σκίσετε. Βιαζόμαστε να βγούμε από το μνημόνιο. Από τότε που ήταν στο Πασόκ, γιατί έχουμε με την Τζάκρη σήμερα διάφορα, διότι χθες είχε στη Βουλή μια συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος, τον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρουμε όλοι ότι θα πάει η Τζάκρη εκεί, είναι δρομολογημένο εδώ και καιρό. Ίσως πάνε και άλλοι βουλευτές που δεν πάει ο νους μας, δεν έχει σημασία. Καλό είναι αυτό, διότι διευρύνεται, όλοι αυτοί έχουν μυριστεί εξουσία και όπως συμβαίνει πάντα, ποντίκια μπορεί να φεύγουν, αλλά ποντίκια σαλτάρουν κιόλας πάνω στα πλοία της εξουσίας, και επειδή τα πλοία είναι πολύ συγκεκριμένα και τα δρομολόγια τους. Συμβαίνει πάντα το ίδιο. Το έχουμε ζήσει και παλιότερα με διάφορα κόμματα. Ζούμε ομοιωματικά και αυτήν εδώ την ιστορία. Η Θεοδώρα Τζάκρη την ακούσαμε να ψηφίζει ναι σε όλα, διότι έχει ψηφίσει και τα δύο μνημόνια. Ενώ κάποτε λέγανε κανέναν που έχει ψηφίσει μνημόνιο. Στην περίπτωση Βουδούρη δεχτήκαν αυτόν που έχει ψηφίσει το ένα μνημόνιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εδώ δεχόμαστε και αυτή που έχει ψηφίσει τα δύο μνημόνια. Δεν ξέρω αν την άλλη εβδομάδα αλλάξει αυτό, προσθεθούν 3-4 μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα ίσως. Δεν έχει καμία σημασία. Όλοι οι αγωνιστές της αριστεράς είναι πρόσδεκτοι. Άλλωστε έχει και εμπειρία και κυβερνητική, αλλά και σοσιαλιστική, διότι προέρχεται από το Πασόκ και μάλιστα το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου. Βεβαίως έχουν μείνει οι ήχοι ή τα γραπτά, όπως τα λέγαμε κάποτε, και είναι ωραίο να τα ακούς αυτά. Το ίδιο παιχνίδι που κάναμε παλιά με άλλους, τώρα θα το κάνουμε με στελέχη που μπουκάρουν στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με ακούτε αυτή τη στιγμή να ομιλώ τη γλώσσα της αλήθειας. Μπράβο! και όλοι ξέρετε, ακόμα και οι σχεδιαστές αυτού του προγράμματος που πρόθυμα εκτελεί ο κύριος Σαμαράς, ότι οι πιθανότητες να βγει είναι σχεδόν αδύνατες. Ωστόσο, σας λέω θερσώς ότι έχοντας επίγνωση τι σημαίνει αυτό το πρόγραμμα για τον ελληνικό λαό, θα το ψηφίσω για έναν και μοναδικό λόγο. Διότι παράλληλα έχω επίγνωση ότι αφενός δεν υπάρχει κανένα άλλο σχέδιο στην παρούσα στιγμή για την ομαλή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή σχέδιο Β. Ακόμα και από την αντιπολίτευση, ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε συνάδελφε, ήρεμα, παρακαλώ. Ζητά οι εκλογές. Τζάκρη Θεοδώρα. Ναι. Ακόμα και από την αντιπολίτευση, ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε συνάδελφε, ήρεμα, παρακαλώ. Ζητά οι εκλογές. Έτσι ψήφισε την τελευταία φορά επειδή δεν έβλεπε κάτι φωτεινό ακόμα και από την αντιπολίτευση, επειδή δεν έβλεπε κάτι διαφορετικό. Όχι μόνο αυτό, όλοι αυτοί συνήθως που έχουν φοβερή ευκολία μέσα σε ένα εξάμηνο να μας λένε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά στο δημόσιο λόγο. Φανταστείτε τι γίνεται στον τρόπο σκέψης, τι λένε στις παρέες εσωτερικά και τι καθορίζει την περαιτέρω συμπεριφορά τους και κινήσεις τους. Η Θεοδώρα Τζάκρη, τότε επειδή στα πρώτα και στα δεύτερα μνημόνια κάποιοι βουλευτές του Πασόκ είχαν φύγει, τρεις στο πρώτο μνημόνιο και κάποιοι άλλοι στην πορεία, βγήκε να τους κατηγορήσει και μάλιστα από θέσεις αρχής, όπως θα ακούσουμε, διότι η ίδια δεν κάνει κολοτούμπες, δεν είναι από τους ανθρώπους που λένε και ξελένε, γιατί αυτό δεν είναι έντιμο, όπως έλεγε. Όλοι μας κρινόμαστε. Άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πούνε όχι σε κάτι αρχικά, στη συνέχεια να πούνε ναι και συνέχεια να ξαναπούνε εγώ. Αυτό είναι, αν θέλετε να το πω με όρους, έτσι, τουλάχιστον ένας συμπαιγμός. Ο κόσμος, ο όριμος πολιτικά που πήρε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις για να σωθεί η χώρα, με τους ανθρώπους που ήθελαν να παριστάνουν τους ήρωες, αυτό είναι τουλάχιστον ανέντιμο. Αυτό είναι τουλάχιστον ανέντιμο. Ο κόσμος, ο όριμος πολιτικά που πήρε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις για να σωθεί η χώρα, με τους ανθρώπους που ήθελαν να παριστάνουν τους ήρωες, αυτό είναι τουλάχιστον ανέντιμο. Μια χαρά τα λέει η Θεοδώρα. Μόνο που έχει φροντίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φροντίσει ακόμη, δεν έχει λήξει κάτι, είναι στα, πώς τα λέμε, στα ψησίματα. Πάνω εκεί στην Μπέλα. Εμείς εδώ, κύριε, στη Β' Αθήνας, δεν θα έχουμε μια Λούκα Κατσέλη να ψηφίσουμε κάτι έτσι τόσο αξιόλογο και ανάλογο της περιοχής, της περιφέρειας και του κύρους που μπορεί να έχει, διότι Λούκα Κατσέλη ήταν τότε υπουργός, ξέρει τι κυροφέρνει και αυτή. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε κι εμείς κάτι καλό εδώ κάτω, όχι μόνο πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεοδώρα Τζάκρη. Μαθαίνουμε από διάφορες μεριές, γιατί είμαστε εδώ για να μαθαίνουμε. Δεν το έχουμε πολύ τσεκάρει, αλλά το μαθαίνουμε ότι στις εκλογές που θα γίνουν στο Συνδικάτο Μετάλλου, ένα πολύ γερό σωματείο, καταλαβαίνετε, μέσα στο ψηφοδέλτιο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή στηρίζει ή γυροφέρουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και δύο εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν μάρτυρες κατηγορίας των Χαλιβουργών όταν είχε γίνει η μεγάλη απεργία, η πολύμηνη στη Χαλιβουργία. Μετά είχαν πάει στα δικαστήρια τότε εκεί εργοδότης Μάνεσης και είχε χρησιμοποιήσει μάρτυρες εργοδοτικούς. Αυτοί ότι είναι υποψήφοι στο σωματείο ή στο ψηφοδέλτιο που ο ΣΥΡΙΖΑ γυροφέρνει εκεί, είναι ένα θέμα, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε έτσι όπως το διαβάζουμε και μας το λένε. Έχουμε πει να μπουν Πασόκ πάρα πολύ, δεν είναι κακό. Πασόκ είναι ο κάθε ένας, η πλευρά του η συγκεκριμένη. Αλλά και μάρτυρες κιόλας οι οποίοι έχουν στραφεί κατά μεταλλουργών και τώρα να διεκδικούν και ρόλο σε ψηφοδέλτιο και μάλιστα ψηφοδέλτιο που συμμετέχουν και άλλοι αριστεροί. Είναι ένα παράξενο, για το οποίο πέφτουμε και από τα σύννεφα. Θα το ψάξουμε περισσότερο και νομίζω θα έχουμε να πούμε κάτι. Όμως, αυτά στα μάτια τα δικά μας, που είμαστε και κομπλεξικοί εδώ και μονομερείς. Όμως, στα μάτια ενός άλλου αθώου ανθρώπου, συμπολίτη μας, Ελληνόπουλο και αυτόν, και μάλιστα δημοσιογράφος, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαρξιστές, λενινιστές, ΣΥΡΙΖΕ είναι τέτοιοι, άρα κομμουνιστές. Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζετε ότι. Επειδή ξαφνικά ανακάλυψαν την Ευρώπη, ανακάλυψε την Ευρώπη και πάνε λέει και συζητάνε με τους Ευρωπαίους. Ας μας πούνε, είτε έξω, μετά από εδώ πέρα και αν βρείτε κανένα του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήστε. μπορούν να μας πούνε ποιο σύμμαχο έχουν στην Ευρώπη, κύριε αυτοί. Κάτι κόμματα της αριστεράς, κάτι πολύχρωμους, κάτι έγχρωμους, διάφορους. Ποιους συμμάχους έχουν στην Ευρώπη, τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν πάτε και τους ψάξετε έναν έναν, στον μαρξισμό λενινισμό πιστεύω, κομμουνιστές είναι. Και το λέω αυτό σε μια εποχή που τέτοια δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή όσοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα πρέπει να πάνε να τους βλέπω σαν πολιτικά έτσι αξιοφέα. Έτσι, σαν πολιτικά αξιοφέα. Ωραίες ομιλίες αυτές τις χάνουμε. Ευτυχώς που είχαμε τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και έχουν ξαμοληθεί τα στελέχη και μιλάνε παντού στην Ελλάδα. Αυτό είναι από την Ξάνθη, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε και τι είπε στην Πρέβεζα ο Βορύδης, που έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί ο Βορύδης δεν είναι Ντινόπουλος, δεν είναι κάποιος τυχαίος, είναι ο αυριανός, μην πούμε από σήμερα, ηγέτης της δεξιάς παρατάξεως, της ακροδεξιάς για την ακρίβεια παρατάξεως. Θα ακούσετε στην πορεία και θα συμφωνήσετε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και να ξέρετε ότι νέο μνημόνιο δεν θα έρθει, αλλά κάτι νέο θα έρθει. Τι ακριβώς είναι αυτό, μας το λέει η Άννα η Μισελ. Αυτό από εδώ και πέρα θα είναι δικό μας θέμα. Ναι, βεβαίως. Για να είναι διατεθειμένοι οι Ευρωπαίοι να διατηρήσουν αυτή τη γραμμή στήριξης, θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τους κοινούς κανόνες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ενδεχομένως να υπάρχει και κάποιο τύπου έλεγχος. Ξεχάστε αυτά με τις τρόικες που έρχονται και κάθονται και όλα αυτά, ξεχάστε τα. Κάποιο τύπου έλεγχος ανατακτά χρονικά διαστήματα ότι έχουμε εκπληρώσει τους στόχους μας. Και με συγχωρείτε, αλλά αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο έχει εκπληρώσει τους στόχους, τους έχει ξεπεράσει κιόλας. Άρα αυτό δεν πρέπει να είναι πρόβλημα. Λοιπόν, δεν έρχεται λοιπόν νέο μνημόνιο. Έρχεται μια νέα εποχή, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν έρχεται λοιπόν νέο μνημόνιο. Έρχεται μια νέα εποχή, κύριε Χατζηνικολάου. Έρχεται μια νέα εποχή, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είπες μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Νομίζω ότι το νούμερο ένα ζητούμενο είναι να βγούμε από την κρίση, αλλά και η κάθαρση καλό πράγμα είναι. Τζάκρη Θεοδώρα, ναι. Οι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πούνε όχι σε κάτι αρχικά, στη συνέχεια να πούνε ναι και στη συνέχεια να ξαναπούνε εγώ. Αυτό είναι, αν θέλετε να το πούμε με όρους, έτσι, τουλάχιστον ένας συμπαιγμός. Το μαλλί πώς είναι? Σκατά! Κυρία Σημακοπούλου, τι λέτε? Α, να αρχίσω με... Μη βογκάτε έτσι γιατί ανησυχώ. Αναστατώνομαι, θέλει να πει ο Σκουρλέτης, είπε τελικά ανησυχώ. Στο 211-208-200 μπορείτε να παραγγέλνετε και παραγγελιές ή αφιερώσεις που τις ακούμε τις Παρασκευές. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ, έχουν απεργία δημοσιογράφοι. Λόγω της 24ωρης της Πέμπτης που έχει Γεσαία Δεδί και όλοι οι υπόλοιποι, την κάνουμε μια μέρα πριν ώστε να καλυφθεί η απεργία την Πέμπτη. Οπότε πάρτε τώρα να δώσετε τις όποιες παραγγελίες. Να ακούσουμε τώρα πραγματικά ακροδεξιό λόγο, σοβαρό ακροδεξιό λόγο, όχι σαν αυτά που ακούγονται, από τον Μάκη Βορύδη. Προχθές μίλησε στην Πρέβεζα στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της ΟΝΕΔ. Τα βάζει με τους... Με την ηγεμονία της αριστεράς, μάλλον, και ποιος έχει την ηθική υπεροχή, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο από τον εμφύλιο και μετά. Τι είναι η ιδεολογική ηγεμονία? Η κατοχή των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους στην ορολογία της αριστεράς, Εγώ θα πω στην δική μας ορολογία η κατοχή των βασικών ιδεολογικών μηχανισμών τελεία. Μπορεί να είναι του κράτους, μπορεί και να μην είναι. Τι είναι αυτοί οι ιδεολογικοί μηχανισμοί? Οι μηχανισμοί που παράγουν αξίες. Και έχει μια σημασία ποιος είναι ισχυρός κάθε φορά στην παραγωγή των αξιών μέσα στην κοινωνία. Πάρτε για παράδειγμα. Τι εννοώ? Εκλογές στις ενώσεις των δημοσιογράφων. Είναι δυνατόν στις ενώσεις των δημοσιογράφων η άκρα αριστερά να παίρνει 40%, η ευρύτερη ιδέα αριστερά να φτάνει στο 70%? Δεν είναι αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας. Αν θέλαμε ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό της κοινωνίας, θα έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, 40%. Ένα 40% άλλος, η άκρα αριστερά να είναι, μην ξεπερνά το 5, 7, 10%. Πώς φτάνει στο 40%? Για τον απλούστατο λόγο ότι εκεί υπάρχει υπερεκπροσώπηση σε κεντρικούς ιδεολογικούς μηχανισμούς στους δημοσιογράφους της άκρας αριστεράς. Επιτέλους, ένας σοβαρός ακροδεξιός πολιτικός που τολμάει, βγαίνει και αμφισβητεί πολύ σημαντικά θέματα. Είναι πυρήνας αυτό που είπε ο Βορύδης τώρα. Όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, το πήγε και στους καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε τη συνέχεια. Αλλά απαιτούμε όλοι εμείς και την πρόταση του Βορύδη πώς θα παταχτούν όλα αυτά τα αρνητικά φαινόμενα και για τα οποία δεν υπάρχει και αναλογία μεταξύ κοινωνίας και διαφόρων μηχανισμών ιδεολογικής παρέμβασης. Πάρτε τους λεγόμενους διανοούμενους και καλλιτέχνες. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης με την μεγαλύτερη επιρροή σήμερα στην Ελλάδα? Ο κύριος Λαζόπουλος. Στρατευμένος άνθρωπος στην ιδεολογία της άκρας αριστεράς. Αλλά όμως με τεράστια επιρροή. Τον βγάζει ο Α, γιατί ο Α θέλει διαφημίσεις και ο κύριος Λαζόπουλος έχει κοινό. Έχει κοινό. Άρα λοιπόν, προσέξτε, εδώ έχουμε μια αλληλεπίδραση. Σωστά το επισημαίνετε. Μια αλληλεπίδραση. Τι? Κάτι λοιπόν γίνεται εκεί μέσα. Εντάξει. Αυτόν τον είπα ως το πιο, ας το πω, το παράδειγμα, το πιο γνωστό. Αλλά μ' αρχίσω να σας μετράω. Κομμουνιστές ηθοποιούς, κομμουνιστές ζωγράφους, κομμουνιστές ποιητές. Να σας μετράω. Κομμουνιστές τραγουδιστές. Αυτούς που τραγουδάμε εμείς. Στην πραγματικότητα βλέπετε τον τρόπο που συγκροτεί την ιδεολογική ηγεμονία. Αν πείτε και τη σημασία έχει, ένα τραγουδάκι είναι. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς. Γιατί αυτοί, επειδή παράγουν επιρροή, επειδή τους βλέπει ο κόσμος, σου λέει τι συμπαθείς κύριος αυτός με τον οποίο εγώ διασκεδάζω κάθε βράδυ και συγκοτραγουδάω. Καλός άνθρωπος θα είναι, τι είναι, είναι κομμουνιστής. Παράγεται νομιμοποίηση. Επειδή ο Μάκης ο Βορύδης είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, από τους λίγους που έχει πολιτική ζωή του τόπου και ταυτόχρονα τόσο αδίστακτος, το κρύβει, επιτέλους άρχισε, κάνει τα βήματα, περιμένουμε και το επόμενο βήμα, την πρόταση. Πώς θα αλλάξουν όλα αυτά που περιγράφει με τους κομμουνιστές τραγουδιστές, κομμουνιστές ηθοποιούς, προφανώς τα καταδικάζει, τα περιγράφει από κάτω η καλύτερη τους εκεί το κοινό. Περιμένουμε την πρόταση με πολύ μεγάλη αγωνία. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω μια παράκληση για την Πέμπτη που έχει απεργία. Για πες. Έχω κανονίσει μόνο κάτι ψώνια. Σας παρακαλώ, μην κατέβει κόσμος. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Με μαζεύω τα κουμούνια στην Ομόνη, μαζεύω. Καλά που το πες. Καλά που παρακάλεσες, γιατί τελείως θα κατέβαινε πολλοί κόσμος. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τους άνεργους μόνο να βάλεις, πανικός. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, πες το κι εσύ. Πες το έτσι με τη δυνατή στεντόρια φωνή που διαθέτεις. Α, ναι. Α, μην κατέβει κανένας. Ρε Αποστολάκο. Έλα. Επειδή πλησιάζει η 6η Δεκεμβρίου, θέλω να θυμίσω κάτι σε σένα και στο Θήμιο. Ναι. Εκεί που είπε ο Καραγκιούζης για τα θρασίμια και για τις οικογένειές τους. Τα θρασίμια ταξιδέψαν τώρα, τα είδες, έτσι. Τα θρασίμια ταξιδεύουν και πάνε και στις σκουριές. Ωραία. Να μην αφήσουν το κράτος να ανθίσει, να έρθει ανάπτυξη. Να σου θυμίσω. Να εμποδίσουν επιχειρηματικότητα. Για πες. Να σας θυμίσω, θέλω, την περίπτωση του γιού του που αντέγραφε. Τον έπιασε καθηγήτρια. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα ξέρω αυτά. Πώς δεν τα ξέρω. Εντάξει, τα ξέρω. Τέλος πάντων, επειδή έρχεται η 6η Δεκεμβρίου, καταλαβες, και ξανά θα κολλήσουν τα θρασίμια. Να προσδιορίσουμε τι είναι η θρασίμη και τι όχι, σωστό. Σωστά, καταλάβες, και την αγωγή από τις οικογένειες. Όταν δεν μας κάνει η καθηγήτρια, τις κολλάμε. Ναι. Κακός άνθρωπος είσαι εσύ. Γιατί? Δεν φτάνει που τα παιδιά διψάνε. Τα ταλαιπωρούν και από εδώ και από εκεί. Πώς να μην διψάσουν μετά? Τράβατα στις σκουριές. Τράβατα στα πολυτεχνία. Μια στις παιδικές χαρές εκεί. Στα υπουργεία. Έβρε, πες μια καλή κουβέντα. Κακιά. Δεν είναι ότι θα πεις μια καλή κουβέντα. Είναι ότι είναι δικαιολογημένο μετά που σπάνε τα περίπτερα. Κάντε από εκεί όλοι με το κακό λόγο στο στόμα. Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρέ? Μωρή, δεν θα παραδώσω. Δεν έχω σκοπό. Δεν κατάλαβα. Μόνο Μητσοτάκης και τώρα θα είναι απέθαντη.